natuurlijk anders gemoeten. We staan nu als een soort roversbende staan we nu voor de deur. Waarom doen we dit eigenlijk en waarom is dit op de radio in godsnaam? Is dit radio Pattenpoel of zo? Ja, inderdaad. Dat hoor ik wel. Ik luister ook. Het is wel interessant. Maar ja, wat is het eigenlijk? Ja, wat is het nou? Het is toch een beetje rommelig. Waarom gebeurt dit? Ja. Nou, en daar hebben we dan een antwoord op. Om met Geert Lovink te spreken. Maar dat heb je natuurlijk ook. Dit is de No Limit van de pub. Ja, dit is een floating point. Dus je gaat meteen rondzingen. Dat heeft er niks mee te maken. Maar ik ben wel benieuwd hoe hoog die dan komt met dat rondzingen. Want in principe is er geen begrenzing op. Ja. Dus hij kan heel hoog gaan. Ja, we staan nog steeds live op de radio. Het is tenslotte Radio Pattenpoel. Wie heeft mijn aansteker gejat? Ik voel weer een vuurtje. Hans. Ik denk dat het Alexander is. Zou het roken? Is dat joint? Ja. Oh, dat is een jammer zeg. Bart, heb jij nog vuur? Ja. Beetje, niks. Loser. Ik heb oliecrisis. Voor het hele spectrum. Het hele THC spectrum. Er zit biologische buitenwiet in, waar je voor het lekker geen drugs op de radio. Dat vergeet je als je gestoond bent. Dus daarom zitten die Marokken zitten dan bij. Dat je wel gewoon. Hè, dus je hebt een soort supermix. Ja. Hey joh, wat jij mij gegeven had, was dat die tabak uit. Oh ja, dat spul. Of niet? Nee. Ja, je had. Wat had je nou meegenomen? Dat was een joint tabaks, uit Jan Swammerdamstraat of zo. Een tabaksvervanger had jij toch? Poon. Meegenomen? Ja, dat heb ik. Maar dat heb ik niet bij me. Poon. Ligt in de koekjeskast. In de koekjeskast. Ja. Nou, dan moeten we jouw koekjeskast maar een keer komen overvallen. Ja, je bent welkom. wat doet Palm met je? Het zou gewoon minder slecht zijn dan tabak, toch? Wat is het verhaal? Ja, volgens ChatGPT is het niet veel beter dan tabak. Oh. Oh.